kezdjük el. Akkor ilyen, innen, igen. Innen kell, így. Aha, innen. Így kell, aha. Látod? Minden tud. És mozgathatom? És így, ha kösz. Hozzám szólsz, akkor így be kell ívelni oldalról. Így? Így, aha, így. Így kell. Lehet ilyen... Igen, de hogy közben tartod a vektort. A szöget. Nagyon fontos. Aha. Na. Szakértők vagyunk ebben is. Akkor. Felkonferesz. Na, kicsoda. Én? Hát te, igen. A mindig aki beszél. Akkor kezdjük? Aki kérdezi. Most akkor... Akkor tényleg toljuk? Mintha rendes, ja. Rendes felvétel. Igen, igen, akkor... tehát ez pont ugyanolyan. Olyan pont ugyanolyan, mint mindig. Igen, ez eddig pont ugyanolyan, mint bármelyik felvétel. Sokszor megvádoltak minket, hogy professzionálisan csináljuk ezt, mert és rutinosak 500 adással látunk mögött. De ez nem igaz. Tehát itt most lelebentjük a fátlat erről a dologról. Az elején még próbálkoztunk vele, hogy ja, van terv, nem. Megbeszéljük előre. Show notes. Show notes, meg igen. Ilyesmi. A show notes-ot utólag csinálja Péter. Ez így van. Tehát... Sziasztok, ez itt a Connector Podcast 500. felvétele. Itt van velem Devla. Sziasztok. Greg. Sziasztok. És itt van Vorhók is. Hello. Állandó vendégként. Így van, majdnem teljes a csapat. És ugyanígy belebeszélek mindig. Ma este... Én nem tudom, én lámpalázas vagyok. Igen, igen, kicsit párás tekintettel nézünk vissza. Egyrészt, másrészt meg nagyon fura ez a helyzet. Itt kérdezte a hangosító, hogy most ne úgy beszéljünk, mint máskor, hogy így mozgatjuk a fejünket, meg így egymásra nézünk, hanem a mikrofonba. És mondtam neki, hogy hát igazából egy monitor szoktunk nézni, és nem egymást. Úgyhogy ez így inkább ez egy fura helyzet. Főleg nem a hallgatóinkat, vagy hát a hallgatóinknak a krémjét. Ugye tök, hogy itt vagytok, köszönjük szépen, hogy eljöttetek. De az biztos, hogy most sokkal jobban érezzük a hallgatóknak a figyelmét, mint már egyébként, amikor máskor fölvesszük. És azt meg kell osztanunk azt az információt, hogy ez nem csak ilyen közönség találkozó, de hogy ez ilyen szerkesztőségi találkozó is egyben, mert nem tudom, hány éve találkoztunk utoljára itt személyesen? Én nem tudom. Mikor volt a 300. 300. adás? 300. felvétel. Négy éve, öt. Nem, közben Devlával Stökiéknél találkoztunk. Na, de hogy így együtt, de együtt, így együtt, az biztos nem. Nem. Hát igen, ez ilyen. Azon gondolkoztam, hogy így az 500. felvétel kapcsán azt vegyük, így nem tudom, így mondanám, hogy az elmúlt 10 évben mi volt a legfontosabb gaming esemény, ami mindenkinek meghatározó volt, mondjak egy ilyet, de hát ez egy annyira szerte ágazó dolog, hogy ezt így nehéz kijelenteni, és inkább azt mondom, hogy az ember életében 10 éve megy a Connector Podcast, most már pontosabban 2010 áprilisa óta akkor volt az első felvétel, tehát most már 9 és x fél éve talán, és gyakorlatilag hát nekem közben lett 2 gyerekem, meg mindent, tehát elképesztő visszanézni, most nem akarok így nagyon így ebben a nosztalgiában elúszni, de így egyébként nagyon nehéz, nem így. Elkezdtem így számba venni a dolgokat, hogy mi történt az elmúlt 9-10 évben, de hogy felsorolhatatlan mennyiségű élmény van, és a Connector Podcast így összefűzte ezt az egészet, az, hogy így végig volt, és nagyjából majd, hogy nem hetente tudtuk ezt tartani, és ez szenzációs, úgyhogy köszönjük mindenkinek, aki itt van, meg egyáltalán a jó sorsunknak, hogy ezt megtehettük, úgyhogy én nagyon, nagyon elégedett vagyok ezzel az eredménnyel. Én nem tudom, ha lenne egy olyan kérdésem, hogy aki eljött ma, hogy mióta hallgat minket? Ki az, aki a 450. adás után kapcsolódott készfeltartása? Ó, egy. 400. adás után? Egy. 350? 300? Még egy. 250? És mindenki más meg... Ki az, aki az elsőt az első hallotta? 200 adás... óta a követni. Úristen! Jézus Isten! Most... Jó, oké. És ki az, aki a maketrepülős workshopra jött, és nem érti, hogy mi van itt most? Jó, ez egy nagyon, az a magyarul, az a humbling experience, az hogy mondják, az, hogy ez egy nagyon szerénységre intő, vagy igen. Tehát, hogy aki ennyi idő óta véghallgatja a hülyeségünket, és... De az nem azt jelenti, tehát, hogy az elsőt meghallgatták, az nem azt jelenti, hogy azóta hallgatnak minket, hogy első megvolt, és akkor jó, ugorjuk 50-edik, 100, és úristen, és akkor 200, és ja. akkor lehet, hogy valaki Csicó után kilépett, valaki éppen azért, vagy Warhawk miatt. Ja. Mindegy. Az... Ebben ne gondoljunk bele. Bennem többször ez felmerült. Hogy kilépsz? Van egy kis papírom, ami jegyzetelem, hogy hány ember sikerült elkergetnem. Oha. Igen, de arról nincs is, tehát, hogy kik jöttek miattad. Lehet, hogy nincs ilyen lista azért. Lehet, hogy ezt majd a gamer-esekkel kéne megbeszélni. Nem tudom, hogy ha ilyen sokan vagytok, akik tényleg a kezdetek óta hallgatnak minket, akkor mondjuk az, hogy hogyan verődött össze a brigád, vagy hogy hogyan kezdődött ez az egész podcast, akkor ez a történet, ez már megvolt a legtöbbeteknek. Hát ez zsűrű búlogatás. Én arra gondoltam, hogy most azt akartam gyorsan előhúzni a Gmail-em aljáról, hogy megtalálom az első levelet, amit küldtem. Nekünk? Igen. Igen, igen, igen. Ezt szerintem egy-két éve ezt így előszedtük. Én akkor már sikerült megtalálnom ezt a levelet. De hogy... Nem töröltök ki mindent, ha vissza. Nem, a Google megőriz mindent, és mindent tud rólad. Én azt képzeltem, hogy egy csomó mindent, amit kitöröltem, az nem lesz meg. Egyébként azt akartam mindig is, talán ez egy folt volt, hogy miért kezdtünk el podcastelni. Azon kívül, hogy Devla írt egy e-mailt, hogy ez milyen jó ötlet, hogy én például, de nagyjából mindenki a mikrosztályunkban ezeket a Commodore világ, meg 576 típusú újságot olvasta, meg előtte még másokat is, mint mikromagazin, meg mik voltak itt 80-as években. És volt bennem egy ilyen vágy, hogy milyen jó lenne ezekbe írni, vagy ott megjelenni, vagy valami, de nyilván, mivel ott ültünk Szeged alsón, és nagyjából semmiféle hozzáférésünk nem volt ezekhez a cégekhez, meg semmi, tehát ez így el is hát így sorvadt. Tehát az volt, hogy láttuk, hogy ezek tűnnek el, jönnek újak, meg minden, egy-két vagy pár ember az állandó, de hogy nem lehet erről nagyon beszélni. És akkor a konnektort elindítottuk Greggel, ilyen, meg kéne nézni, hogy mikor jegyeztük be azért a domain nevet, mert kb. Onnantól kezdődött. Hát szerintem 2005 körül, valahogy és úgy. A konnektor az egy blog volt, ahol a Gregnek a fotói voltak, ami teljesen szerteágazó volt, meg az én kezdtem el oda mindenféle játékokról írkálni, review-t. Enkel nem is tudom, hogy mi volt a cél. Tehát, hogy így, így most így utólag belegondolva, az tényleg, tehát hogyha a konnektort egy ilyen alulról jövő szerveződésnek vesszük, tehát ugye nekünk nem volt mögöttünk semmiféle média, tényleg senki, nevünk nem volt. És az volt. A jó, hogy most sincs. Ez szerelem projekt. Igen, szerelem projekt, akkor ott már aztán végképp nem volt, de motiváció meg volt, hogy írunk valamit, és akkor így indult, hogy amikor Devla egyszer megjelent ezzel az ötletet. Te miért is? Miért írtál nekünk? Minek? Igazából ez most egy ilyen újabb layer tártál föl, tehát szerintem ez az egész podcastelés, most, hogy így mondtad, így belegondoltam, szerintem így bennem is benne van, hogyha tőlem így megkérdezték volna, hogy így mi akarsz lenni, ha nagy leszel, akkor biztos azt mondtam, hogy videójátékos újságíró, mert hogy így annál nagyobb királyság, hogy azért fizetnek, hogy játszál, ez nyilván így nem tudom, 12 évesen ez egy elég jó perspektívának tűnt. Aztán nyilván az élet kicsit így másfele vitt, de ez a valamiféle, nyilván ez így megmarad az emberbe, hogy ez milyen jó lenne ezzel egy kicsit így, nem tudom, máshogy is foglalkozni, mint ha csak az ember magának játszik. Aztán szerintem, amikor már én is tudtam eleget az iparágról, hogy így pontosan mivel is jár a videójátékos újságírás, akkor már azért látszott, hogy nyilván ez ugyanolyan munka, és igazából én nem tudok különösebben jól írni, ami hát... Nem tudom, stöki, azért kell elsősorban a videó... Nem, azt mondja, nem. És... Ha te mondod. És akkor ez így mindig így bennem volt, aztán szerintem így én nagyon hamar, azt hiszem, hogy valahogy így az Apple kapcsán szerintem hamar elkezdtem podcasteket hallgatni, amerikaiakat, és akkor már én fogyasztottam ilyen tartalmat, meg Isten igazából a kapocs, az a plastic.hu blog volt, ugye, Józsinak a blogja, ahol a Greg aktív kommentelő volt, meg így része az ottani kis Greg közösségnek. Aktív kommentelő volt, ha jegyezzük. Tehát igen, és én tisztán emlékszem, valahol. Hogy a konnektor, én úgy találtam rá, hogy a WordPress motorban a kis eltárolt useredre rá lehetett kattintani, ami elvitt a honlapodra, és a Gregnek a honlapján a konnektor.org volt beírva. És én azt láttam, hogy a Greg jobban van a Józsival, tehát, hogy így, nyilván én a Józsit nem keresetem meg, ő azért túl nagy isten. Értem. De mondjuk egy ilyen second tier-ben ennyi, mondjuk... Ennyi vagyok én, de second best option. Egy ilyen second tier approach-ot, hogy a Greg Farvizén esetleg ennyi. Lehetne valami... A főhős legjobb, beáldozható haverre, tudjátok. Hát meghal a 20. percet. És akkor ott elkezdtem én is olvasgatni a konnektort, és akkor azt gondoltam, hogy így... Hogy most egy ilyen Józsinak feleslegesen írok, hogy csináljunk videójátékos podcastet, mert akkor ő épp abban a stádiumban volt, hogy akkor ebből fogok-e élni, vagy nem. Tehát látszott, hogy így szerintem neki nincsen így ideje ilyen szerelemprojektekre, meg ott neki már akkor, szerintem ott akkor azok a dolgok voltak, hogy akkor ebből hogy fog megélni, meg hirdetést csinálni, meg nem tudom én. Az látszott már az ötletemből bennem is, hogy ez nem az lesz. Tehát, és akkor így írtam, hogy így... akkor srácok, ti ilyen videójátékosok vagytok, akkor nem próbálunk meg egy ilyen podcastet. Tehát, hogy mégis nincs magyar. Szerintem nem is tudom, hogy volt-e magyar podcast egyáltalán nem videójátékos. De... Azt mondják a Gomba Presszó nevű. De le, azt, jó, egy-kettő. Azt állítják, tehát, hogy... de én nem tudom. Ez van rá esély egyébként. Ja. De honnan tudtatok a podcastra egyébként? Mert nekem Greg mondta, hogy van egy ilyen dolog, egyáltalán létezik ilyen platform, utána rákeresem, és akkor szembesültem, hogy ja, tényleg ilyet akkor lehet csinálni, mert csinálnak mások is, csak itthon nem. A poén az, hogy nekem még a blog előtt, tehát hogy nekem ez a konnektor az egy, bármilyen furcsa is, de az egy ilyen művészeti projekt, és hogy az én motivációm az, amit én akkor szerettem volna csinálni, az, hogy egy hangjátékot. És hogy ez mozgatta a fantáziámat, hogy akkor ketten-hárman valami sztorit elmesélünk, és hogy ez milyen jó dolog. És nem tudom, ez biztos valami ilyen gyerekkori flashback volt. És akkor egyszerűen közben elindult ez a blog, és hogy elkezdtünk publikálni ott arról, hogy minket mi érdekel, és aztán majd összefolyt ez a két történet, hogy mi van, ha nem sztorit írunk, hanem a maga a hangjáték az nem más, mint az, hogy mi ezekről a dolgokról beszélgetünk. Tehát a Connector Podcast egyfajta hangjáték. De most, ha belegondolsz, akkor tulajdonképpen, mint a Muppet Show-ba két házsártos öreg ember, tehát, hogy csak mi négyen vagyunk, de azt mondja, a műfaj az körülbelül ugyanez. Úgyhogy, és ez azóta is megmaradt, tehát, hogy ez a művészeti ág, ugye, amit a Telegram csatornánknak a látogatóit, ugye a bottal szoktam fenyíteni, hogy az is egy ilyen hasonló művészeti projekt. A megmondó bot, én így igen, mondom. Igen, hogy itt a chatnek szintén, hogy a saját formájára, önön tükörképére teremtette a botot, és hogy egy-egy ilyen reflexió arra, hogy a csatornának a közönsége, ő hogyan beszélünk egymással, milyen témák érdekelnek be minket. Be is szólogat a bot. És hogy beszólunk egymásnak, a bot is be fog szólni. Úgyhogy ez nálam a sztori, hogy ez mindig is egy valami felett ilyen önkifejezési forma volt. Warhawk. Vajszint. Huha. 13 évesen, amikor a jégtáncos karrierem félbe szakadt. Mint mindannyiunké. Igen. Ne, én épp azon gondolkodtam, hogy tippem sincs. Valamikor talán egy Gamescom-on Péter felmerel beszéltünk, hogy figyelj, nem tudnánk bejelentkezni. Ja tényleg, te egyike voltál nekünk az ilyen insider kapcsolatunknak a valódi gamer sajtóba, akikkel néha úgy tettünk, mintha mi is azok lennénk. És igen, összevorhókoztuk a konnektort, és akkor azáltal egy kicsit így összestökiztük, meg hozzádörölőztünk valós coverivel, meg mindenféle valós emberekkel, akik tudták, hogy tehát mások tudták róluk, hogy ők kik. Ja, ugye rólunk senki nem, és akkor azért így... Hát az ragad ránk. Igen. Összedörögöztetek mindenkivel, én meg ott ragadtam. Ennyi. És nem tudom, tényleg, valahogy ott így... Előtte már nyilván kicsi azért ez a szakma és közösség. Mindenki ismer mindenkit egy bizonyos ponton. Ugye szerintem Péterrel ilyen Hardwired-es korszakból már néhányszor beüvöltöttük egymás haját. Van itt valaki, bocsánat, a Hardwired fórumról? Wow. Kemény mag. Igen. Voltak hatalmas viták, meg minden szakértés. Régi szép időkben. Színgyorsulás is ilyenek. Majd. Tessék? Hát ott megállapította valaki, hogy amiatt, fú, már nem is tudom, hogy minek a kapcsán. Az a lényeg, hogy a magyarázat, hogy miért volt valami, vagy konzolon jobb, vagy valami adott videókártyán, mert az tud színgyorsulást. Ez így le volt írva. És ezen így többen kicsapta a biztosítékot, és itt ez a srác, akinek ez az elmélete volt, az kötötte az ebetakaróhoz. Azért is jegyeztük meg, mert hogy nem lehetett itt tovább lapozni, mert nem engedte el a témát. Mi mondtuk, hogy hülye vagy, ő megmondta, hogy de micsoda, és akkor így mentünk tovább. A 2019 színgyorsulása a negatív lag. Ez erős. Google-től nincs is senki. Egy olyan kérdésem van, hogy így 500 adás után, Greg, még mindig megvan a szándékot, hogy 20 perces adások legyenek? Nem, azt már régen rendettem. Melyik ponton? Én nagyon hittem ebbe a dologba, hogy ki a túró akarna minket hallgatni egy óránál tovább, és hogy az embereknek kevés ideje van, meg hát úgy biztos, amikor tömegközlekednek, felszállnak a busznak, leszállnak a buszról, hogy ez a mi időnk, ezt kell kitölteni. És akkor az elején ezt így nem tudom, hogy nyomtam, hogy akkor na, akkor itt a vége, kezdjük lekeverni. Talán volt is egy-két adás, ami, hogy nem 20, de mondjuk 30 perces volt. Alatta szólt a, nem tudom én, Girl from Ipanema-nak a hangszer menete lehalkítva ilyen rádiósan. Igen, igen, ez volt a másik koncepcióm, hogy egy ilyen kávéházi hangulat, hogy mintha mi együtt ülnénk, ami ez a mai adás kivételével sosem volt jellemző, de hogy egy ilyen kávéházi atmoszférát próbáltam varázsolni, mondom, ez az egész tényleg egy ilyen művészeti projektként indult az én fejembe, csak az nagyon hamar akkor megkaptam a visszajelzéseket, hogy ad egy, hogy a alatta a zene az csak zavaró, és hogy akkor nem lehet hallani, hogy miről beszélünk, meg a legnagyobb csodálkozásomra a hallgatóktól jött visszajelzés, hogy igazából tök jó másfél órás, és hogy akkor avval el tudnak lenni egy hétig, mire a legközelebbi adást fölvesszük. Úgyhogy, de ez biztos volt szerintem egy-két év, mire én ezt el tudtam engedni, hogy nem 20 perces felvételben kell gondolkodni. Tehát tényleg úgy kell képzelni, hogy megy beszélgetünk valamiről, nyilván mindenki rengeteget tud dumálni. Nyomjuk, és egyszer csak jön egy üzenet, hogy jó, akkor most már lassan fejezzük be. És akkor így egyszerűen nem tudtam értelmezni, miért kéne. Szerkesztői fegyelem. Egyszerűen ignoráltam ezeket a bejövő üzeneteket, tehát mintha nem is jött volna. És akkor így vittük tovább a felvételt, meg nem hagytuk abban még szerintem. Hányszor volt olyan podcastben, hogy jó, akkor most már csak egy gyors vég, és akkor még, nem tudom, találtunk a mi játékot, és még újabb 40 perc következett. Tehát ez nálunk egyébként, most is talán látjátok, hogy nincs nálunk semmilyen ilyen papír megjegyzet, és talán egyébként, hát ez amennyi... Ez első három évben volt. Nem, most is szokott lenni, egy 3-4 dolgot fölírok. Hova? Amit mi nem nézünk meg. Tehát a podcastnek van egy show notes nevű ilyen Google-ös mappa, ami meg van osztva. És nagyjából a Telegram csatornán első sor. Tehát ki van pinelve. Ide szúrjál néven, ott van egy Google, rá lehet kattintani. Tehát tényleg az van, hogy ott, ahol megbeszéljük, hogy mikor lesz a podcast, meg minden nap beszélünk, ott a tetején ott van. Egyedül én kattintok bele, meg vorgok. Tehát a többiek... És akkor így... De régen azért ez feszes volt egyébként, azért aránylag. Igen, tehát... Igen, ment az a doksi, és akkor ott úgy mindenki rakott be dolgokat. Igen, és akkor közben megjöttek olyan elvárás, de hogy ilyen kérések jöttek, hogy mi lenne, hogyha beleírnánk, hogy melyik téma hányadik perc töljön meg minden, és akkor így... Tudjuk, hogy jönnek be ezek az e-mailek, akkor így... üzenetek, hogy gyűlök, és tudnátok, hogy mi történik a podcast után, még egyszer meghallgatom, és a perceket beírom én magam is, és úristen, tehát, hogy igen, tehát tehát sajnos, ami a pozitívum a podcastnek, szerintem talán egyik hiányossága is szerintem, hogy azért lehet egy picit több szerkesztőség, vagy ilyen előre megszerkesztett elvet kellene követni, de hát... Ezeket elengedtük szerintem. Igen, ez a másik dolog, amit a 20 perces podcast mellett elengedtünk, hogy ez teljesen felesleges ebbe az irányba elmenni is. És a zenei aláfestés az nem működött. Én azt kihagytam, az úgy el tudom képzelni, hogy valami... Nagyon hamar. Szerintem élt egy adást, tehát kettőt. De valami... Tehát az ötödikre elengedtük. De lehet, hogy valami tematikus kéne. Tehát mint egy Hearthstone például. Ugye ez... De várj, tehát ez volt az egyik próbálkozásom, hogy akkor aláfestő zene, kávéházi hangulat, a másik meg, amikor ezt leszavazták, akkor, hogy közben játszunk, mintha mindenki ott ülne a tévé előtt. Én ezt, közösen... én ezt a mai napig nem akarom elhinni, hogy ez nem egy kifogás, hogy te betűfidezni akartál közben. De nem, ez megint arról szólt, hogy... A Scorper Minitről meg a KD-ról. Nem arról szólt, hogy... Mintha mi egy közös kanapén ülnénk, és együtt játszanánk. Jó. Várj, de ha ez így van, akkor miért nem szóltál, hogy mi is kezdjünk el játszani? Jó példával előjártam. Tehát, hogy próbáltam megmutatni, hogy ez hogy működhet. Igazából mondjuk tényleg a Battlefield-el tényleg nem működik. Más játékokat kellett keresni erre a célra, mert tehát, hogy szólnak hozzád, és akkor így nem figyelsz, vagy nem reagálsz a podcastre, mert közben jön a tank. Tehát... Az megtörtént, hogy a Csicóval itt találkoztatok Battlefieldben egy podcast felvétel alatt? Ezt valakitől hallottam. Tőle tényleg? Szembe, tehát hogy ellentétes oldalon egyszer csak ő ezt állítja, ezt a legendát terjeszti. Én nem emlékszek szerintem én csak húztam a ravaszt. Ha volt én, csak húztam a ravaszt. Nem nézegetem a neveket. És ha tudjuk, mi történik Csicóval, ha húzod a ravaszt. Most kibeszélem a srácot így a háta mögött, de ezt most csak legközelebb majd itt lesz időben. Lenni, de... Így van. Most nem ült fel a repülőre. Igen. De hogy ővel az Battlefield, az egy valamilyen élethalál kérdés lett, hogy annak idején tőlem kapt el a vírust, és valahogy ezt onnantól lesz ez valamilyen mester és tanítvány konfliktusaként élte meg, és hogy mindenféleképpen a fiatal padavan túl akar nőni mesterén, és ez mindig az, hogy gyere, játsszuk le! Csak te meg én, van, és hogy akkor ezt most... Bérelek szervert, tehát hogy értitek ezt az egészet? Bérelek szervert azért, hogy játsszuk le. És mondom, inkább a megoldás. Lőjé, csak most már legyünk túl rajta. Úgyhogy ott nem, tehát az a Battlefield az egy ilyen komoly dolog volt, az nem tűrte meg, hogy a mellette podcastot lehessen fölvenni. De mi az, ami megtűrte? Semmi nem tűrte meg valójában. Nem tudom, de a harctonozás. Hogy miért harctonozol a felvétel között? Hát de egyébként az mikor volt? Két éve? Három? Az nem, szerintem nem is annyira régen, az kevesebb ideje volt, és ott az történt, ugye, hogy... Igen, kíváncsian várjuk a magyarázatot. Ott az történt szerintem, hogy volt valamiért azt a felvételt használtuk, volt valami összeomlás, ami nekem így a backupom volt. De a backupom a System Audio-t rögzítette, nem a mikrofonomat. És a mikrofonom nem hallatszik bele a Hearthstone, de nyilván a System Audio-val értelemszerűen ott a Hearthstone. És ami hát, megy nyilván a és podcast hát épp, alatt. Épp valami új kiegészítőt kellett nagyon fontosan letesztelni. Azt muszáj volt letesztelni. És utána meg... Én ezt nyilván elfelejtettem, hogy közben Hearthstone-oztam. Tehát értelemszerűen, mert amúgy az nem derül ki soha. Tehát ezt bőven megúszza az ember, hogyha épp mondjuk, mit tudom én, mondok egy légből kapott példát, kéne a Call of Duty, amiről Greg meg Zephyr egy uszkve 4-60 percet eltársalog, akkor közben azért lemegy egy-két parti. És ez nem mondja senki. És ez egy ilyen típusú adás volt, és aztán meg összeomlott valami. Vagy az én sávom, lehet, hogy az én mikrofonom, vagy valami rögzítés nem. Aha. És akkor nekem be kellett küldenem, ahogy hívják. És én be is küldtem, hogy jaj, tök jó, itt a backup. És aztán így utána jóval később jut eszembe, hogy ó. Igen, tehát... Abban lehet, hogy van más is abban a backupban. Igen, amit nem láttok, ugye, akkor egy picit technikai jellegű háttérdolgok. Össze-vissza váltogattuk azt, hogy kellene fölvenni interneten keresztül podcastet. És arra jutottunk, hogy a legutóbbi módszer az volt, hogy mindenki otthon rögzít. Lokálisan saját gépén, igen. De egy valaki az egészet rögzíti. De aki az egészet rögzíti, az ugye, ez volt Devla, meg azt hiszem most is jelenleg is van egy ilyen, az ugye mindenféle szisztem hangot is rögzít a gépén. Ezután jelezném, hogy egy olyan, nem tudom, fél éve nem rögzít, ezt nem csinálom. Nem baj. Mindegy, védőháló nélkül nyomjuk, nem baj. És az a lényeg, hogy amikor ráébredünk, hogy valami gondolom, például szétcsúsznak a hangok, ugye többször volt, én biztos hallottátok, hogy egymásra beszélünk, ez nem azért van, mennyire neveletlen tuskók vagyunk, ha bár ilyen is van mögötte, de olyan is van, hogy egyszerűen 2 másodperccel elcsúszik a valamelyik felvétel, és akkor valakinek a felvétel is elkezd belebeszélni a másikba. És egyébként pár hete most is volt, és ezt éppen meghallottam. De ha nem kéne mindig beírkálni, hogy melyik téma, amikor rezedik, akkor észre se vettem volna. Na és ugye ezt régebben nem csináltuk. És amikor gond volt a valamelyik felvétel, akkor Debláttal elkértem az ő backupját. Ami egyszerre volt mindenkinek a... Ugye a klasszikus zajszűröket mindent ráengedtem, amit mindig, elejét, végét lecsapdostam. Egyébként a közepéből sosem vágunk ki semmit, tehát a Connector Podcast úgy szokott bemenni 98,5%-ban, hogy semmit nem vágok ki belőle. Mm. Tehát az összes őzés, meg szerencsétlenkedés, azt halljátok. Amint megtisztelünk benneteket. Így van. És na és de ennek a végeredménye az lett, hogy köszi, sziasztok, vége, levágtam, elejét is levágtam, összemergeltem a intróval, föltöltöttem, és aztán jöttek az üzenetek minden létező platformon, hogy ennyire alják, hogy lehetünk. Nem. Greg. Ja, tényleg. Úgy sem volt az adáson. Ja, Greg volt. Greg, mi a... Számüzetésbe értem abban az egy hónapba. Ja, tényleg, és ott sem volt. Hetek óta nem is szerepeltem már adásban. Ja, tényleg. És aztán nem tudom, hogy a közösség valaki ezt elkeltotta, és onnantól kezdve viszont ez így örökön hoztam, és ráadásul persze a kedves szerkesztőtársak adták ugye a lovat, az alá, hogy hát Greg, tényleg nem kéne. Én meg nem tudtam, miről van szó, és akkor visszatekertem, és akkor így belehallgattam, és így úristen. Tehát így nem tudom, 300, nem tudom hány felvétel után ezt hallani így. Tehát így tényleg nem azt mondom, hogy amatőr, hanem inkább a gáz az egy jobb szó. Én nagyon szorul éreztem magam, de aztán úgy hagytuk talán. Ugye bennmaradt. Nem volt mivel kicserélni. Meg kitörölhettük volna az egészet, ha belegondoltok. Memento. És ilyen is volt, meghagytuk. Tehát az 500-ba belefér. Ennyi. Egyébként nem sok komment születik a Connectornak weboldalára. Van a Connectornak weboldala. Érdemes megnézni. De ez az egy, ez a kedvenc. Tehát ezt elmentettem magamnak, hogyha véletlen valami történne a weboldalal, akkor ez a komment meglegyen. Imádom, tényleg. Tehát az az őszinte dű, hogy ott van Devla, aki a lelkesedést adja, és Zephyr, aki tényleg felkészül, de Greget most már el kéne engedni, mert tényleg csak Hearthstone-ozik. Azaz. Igen. Csak a Hearthstone. Váltsunk témát. Fáj még mindig. És ott tényleg ott nem tudom hány soron keresztül taglalta a srác, hogy Gregnek mennyire nincs helye itt. De mondjuk azt időnként mindannyian megkapjuk, úgyhogy ez nem fáj. Szerintem Warhawkon kívül már mindenkit ki akartak rugatni valaki. Hát Deblát biztos, meg engem is. A Csicót kirúgtam. Csicót Greg rúgta ki. MV2-t a földrészről is elüldöztük. Ennyi. Inkább elment Ázsiába. Viccesen azt szoktuk mondani, hogy Csicót akkor rúgtam ki, amikor egyszer elaludt felvétel közben. Ott szerintem akkor ő is érezte, hogy... Hát egy kis szünetre van szüksége. Tehát nem motivációs nem. Problémájokat. Így, igen. Nem fájt neki nagyon, de azért... Én meg lehet, hogy akkor hagytam abba a betülfüldezés, amikor egyszer elaludtam betülfüldezés közben. Tehát akkor amiközben elalszol, azt többet nem szabad csinálni? Ja, valószínűleg akkor a motiváció már nincs ott. Tehát, akkor hogy... filmet nem nézel többet? Forma egy ilyen, nem, filmet, tévét sem nézek, tehát hogy ez mind megvan. Egyébként... De nem Battlefieldben konkrétan tényleg az volt, hogy a Battlefieldben viszonylag nagyobb pályák vannak, és akkor beálltam irányba, hogy akkor A zászlótól át kell menni B zászlóig, nekifeküdtem az analóg karnak, és akkor volt egy ilyen teleport élmény, hogy bakker itt vagyok a zászlónál, és akkor így konstatáltam, hogy kicsit így elszundítottam a... Okay. Hányan aludtunk el gaming közbe? Készült. Ó, jó van, oké. Okay. Oké. Okay. Nem érzem magam. Különc barátok között vagy. Barátok között vagyunk. És töki meglepődött. Egy újabb felmérés következik, hogy mi mehet végbe az agyunkban közben, aki elalszik, miközben játszik. Mi történik? A motiváció nagyobb, mint a fáradtság, ezt így hívják. De mai napig, tehát hogy le sem kell csukni a szemet, és így megvan a map, nézek előre, föl a hegyre, itt föl kell szaladni, és így maga az élmény, hogy lent vagyok a miszében, Alponnál, fönn vagyok a B-zászlónál, és így látok mindent. Ki merre szaladt a térképen? Örök élmény. Egyébként azt elmondhatjuk, hogyha akarjuk, hogy a nem tudom én 500 adás 10 év nincsen, vagy de van 10 év, nem? Hát azt mondjuk, hogy minden héten vettünk fel, akkor körülbelül igen. Nagyjából, hogy azt nyilván naptárilag nem mondhatjuk el, hogy minden héten vettünk föl, de mondjuk úgy, hogyha ilyen előre bejelentett, nem tudom, hogy most akkor 24-én nem veszünk föl karácsonykor, stb. Tehát, hogyha az ilyen ünnep... Micsoda? Tehát, hogyha ilyen az ünnepek miatti nem az felvétel nem. Olyan már talán volt, vagy ilyen új év miatt lehet, hogy egy-egy év kimaradt, ha nagyon szarul, vagy egy-egy hét kimaradt, de olyan úgy nem maradt ki, úgy nem maradt ki adás, hogy úgy egyébként így lett volna, de aztán így, basszus, akkor nem lesz, nem vagyunk ott, senki nem ér rá, akkor most nem veszünk föl. Ilyen nem volt. Tehát, hogy... Ilyen nem volt. Tehát ilyen előre tervezett módon talán maradt ki hét, de úgy előre nem tervezett módon érdeklődés irányába. Volt egy pár necces, azt tudom, de talán nem maradt ki egy se, nem? De ugyanakkor voltak ilyen külön kiadásaink is, tehát hogy amikor... De hozzuk. Hogy spoilercast, meg dupla külön szám, meg nem tudom. Jó, nem, ezt most csak azt akarom, ebből csak azt akarom kihozni, hogy ennyi sok év alatt egyszer nem fordult elő, hogy így gyülekező volt, tudtuk, hogy gyülekező van, és aztán senki nem megy oda. És akkor emiatt elmarad egy adás, vagy senki nem ér rá. Tehát... Tovább is azt gondolom, hogy ha nem is mi voltunk az első podcast, de hogy az egyike, hogy a legrégebb óta folyamatosan működő, az biztos. Igen. De hogy tényleg... Köszi. Próbálom közben puskázni, hogy mikor jegyeztem be a domain ennek a címét, mert egyre nem találom, már csak most annyira piszkálja fantázni, hogy hol kezdtük. A spoilercastekről nem szeretnék ígérgetni a jövőben. Időnként szoktunk, valaki jegyzi, a legjobbak abban, talán, hogy... vagy nem tudom ki volt, aki nem, valamelyikőtök, vagy valaki a Telegram csatornán írta, hogy mikor mit ígértünk meg, és nagyon kiábrándító. Talán a Witcher 3 spoilercast az egyik, amivel tartozunk. Annyira reméltem, hogy ez nem fog előjönni ezen a mai alkalmon. Ez egy viszonylag új játék, úgyhogy ez nem ciki. Nem tudom, fogjuk Warhawkra, vagy nem tudom, találjunk egy felelős. Szerintem Warhawk ezt elengedjük, vagy ezzel mi a helyzet? Á, ne. Szerintem, amikor befejezed a két kiegészítőt, akkor... Én megvettem... Azt hiszem, akkorra lőttük be. Én megvettem két éve a két kiegészítővel, hogy újra végigjátszom. Az jót jelent? Akkor most már beszélhetünk róla, vagy megnézzük egy videót róla, és hallottuk, hogy egyébként úgy is lehet beszélni játékokról, hogyha gameplay videókat nézzük, és közben megfogunk egy kontrollert. Javasolták, hogy felesleges végigjátszani, hiszen fönn van a YouTube-on, minden játék, gyorsan is speedrunban lepörgetjük, és ennyi. Tehát ez így, ezek elhangzottak. Megtaláltam. Megvan? 2005 december 1-e. Ennyi. Évfordulós. Tehát 15 éve van. Hát majd az jövőre konnektor. Lesz, most 2019 van, tehát... Tehát nem jön ki kerekre. Ne húzz be a csőbe, de lát ezekkel. És ilyenkor jön a Péternek a mondása, hogy ne gyere nekem az igazsággal. Az így van. És mi a terv? Tudom, hogy nincs, csak hogy így kizárólag páres szemű visszaemlékezés, nem, vagy nem, van aktuál politika is, mint hogyha rendes... Mint a rendes adást csinálnánk. Ez eddig pont olyan, mint egy rendes adás. Ezt... Majdnem mondtam most valamit, de nem. És a Microsoft Xbox bejelentések tegnapról? Mindenki átnyálaszta, fölkészült? Hú, megvettek egy csomó céget. Én szívesen végighallgatom, hogy mi történt. Csináljunk úgy, mintha én nem készültem volna. És ti elmondjátok nekem. Számomra a kiemelkedő volt, nem fontossága miatt, inkább csak a személyes technikai érdeklődésem miatt, az ugye, hogy a Microsoft is indítja majd a streaming szolgáltatását. A Stadiát. Nem, az a Google. Te tudom, csak És hogy és most valamiért most azt néztem, hogy amikor amikor a Google-nek volt a bejelentés, akkor mindenki nagyon lelkes volt. Most már a hét elején már olyan cikkeket lehetett olvasni, hogy az iparága, a Google Stadia a bukására vár, tehát hogy elég ilyen doom képet kezdenek festeni ehhez a dologhoz. És aztán szerintem most, hogy volt a Microsoft bejelentés, akkor hirtelen, hogy hát ugye ők nem indulnak el még most idén, de hogy kétszer annyi játék lesz már elérhető, mint a Google-nek az indulás, akkor ez azt jelenti, hogy nem 10, hanem 20. Tehát csak 5 legyen, ami működik. És szóval én csak hogy itt elindult a péniszméregetés, hogy akkor ki mekkora launch-portfólióval indul. De mikor is indul a Stadia? A Stadia az most. November vége, valahogy így. Jövő héten. Így. annyira nagyon, tehát a Magyarországon továbbra sem elérhető, tehát hogy nem. Egy közeli szerver farmig nem tudunk. Az a baj, hogy itt ezt nem is lehet meghekkelni, mert a lag látja kárát. Úgyhogy nem tudunk. De a negatív lag megoldja, és ja, meg. Értem. Ja, igen. Akkor mortálozunk majd együtt a stádiánkon, vagy mi az. Direkt néztem el, hogy a promóciónak, amikor volt a bejelentés, hogy itt ez multiplayer játékok is, hazugság. Ezek mennyire fognak menni. Nettó hazugság. És aztán most, amikor ugye, bejelentették a launch portfóliót, akkor nézegettem, hogy milyen játékok vannak, és talán most... Mortal Kombat. Igen, talán... Google Stadion. Na, elhiszik. Ennyi. Ki hiszi el, nyújtsa föl a kezét, hogy ez működni fog. Na majd, ha a Street Fighter ennyi. Az működik majd, akkor. Na, teljesen mindegy, hogy mi működik, vagy mi nem. Gyakorlatilag ahhoz, hogy a... Tehát mindannyian tudjuk, hogy ennek a realitása nagyon alacsony. Tehát ez, hogyha ez az UFO című játék lenne, vagy valamelyik része, akkor azt mondanám, hogy teljesen oké. Okay. De az összes többi, egyszerűen én nem hiszek benne. Nem tudom, a Microsoftnál ugye ki voltak pakolva, biztos láttátok a standokon az eszközök. Nagyon kíváncsi lennék rá, hogy mik a tapasztalatok, nem olvastam róla. De mivel az ugye ott helyi háló ment, ezért az majdnem irreleváns, hogy mit mondanak, hogy most működött vagy nem, hiszen nem tudjuk, hogy milyen szerverre csatlakozott meg hova. De az biztos, hogy Microsoft egyel óvatosabb. De lehet, hogy kivárják, hogy a Stadiát vagy a Stadiának mi lesz a fogadtatása, vagy milyen lesz a fogadtatása. Nem tudom. És ki mivel játszott a héten? Hogy a launch előtti teleportálás Új-Zélandra. Erről szeretnénk forrók, hogy szint vallanál, mert... De együtt költöztünk, aztán követtem. Igen. De kellemetlen ez. Amikor annyira türelmetlen az ember, hogy 12 órát nem bírtunk ki? Még annyit se. Nagyjából szerintem. Igen. Felnőtt emberekről van szó csak. Na jó, ez a Star Warsról van szó. Tehát ott, mint a... Ja, hogy az, értjük. Mint a csecsemő, így adjátok! Igen, és akkor igazából én csak azt láttam bent a munkahelyemen, hogy Tegnap délbe, hogy a Warhawk mindenféle screenshotokat lő be a Jedi Fallen Orderből, és így nyilván azt gondoltam, hogy valami press copy, cheat, nem tudom mit kapott, mint szokott néha, és akkor írok neki nagy felháborodással, hogy ezt hogy én már így külön úgy tervezem a napomat, hogy így hogy leszek éjfél óra, egy perckor beszámítható állapotban, hogy el tudjak kezdeni játszani vele, és akkor látom, hogy ő meg már tolja. És akkor nagy felháborodásomban írtam, hogy mi van, aztán írt, hogy hát elköltözött a Tunnelbert című programmal Új-Zélandra, és hogyha onnan indítja az Origin-be ugye ahol már elmúlt évfél, akkor át lehet verni a programot. Nagyon-nagyon megnézném egyébként az ilyen szervereket, hogy úrik meg Új-Zélandnak a népesség egyen megjelenés előtti napon. Igen. Na, és mi lett az eredmény? Te is letöltötted, és... Hát akkor nekem már rég elő volt töltve természetesen a jó katonához híven, csak ugye nem hagyja elindítani. De így akkor hazamentem, és aztán... Azért késtél. Yes. És akkor el tudtam szerencsére már tegnap, meg még egy kicsit... Na, és milyen az Uncharted? Milyen? Szerintem olyan, nem tudom, 4-5 órám lehet benne kb. Tehát így ja, hogy tegnap este 8-tól azonnal egy 4-5 órát? Hát meg ma. Aha. Ma? De reggel? Hát azért késett. Hát felkeltem hajnali 4-kor, és ja, nyilvánvalóan. 9-ig. Aha, értem. Ez hihető, ez teljesen. És Jedi Master Warhawk? Először is Warhawk, milyen nehézségi fokozaton játszod? Very easy. Alulról a második. A Jedi Masteren? Nem. Hiszem, nem tudom, alulról a második. Azaz. Négyből. Tehát nem a legkönnyebben, hanem az felettin. Ja, igen. Mondom. Ott azt írják, hogy az ilyen kezdőjátékosoknak. Igen. Nekem az tökéletes. Nem játszik régóta Warhawk, tehát ezt így, nem lehet ezt így számon kérni rajta. Szerintem az egész játékban a Dark Souls kikacsintás, és nyilvánvaló, mondjuk úgy, hogy a Dark Souls játékosok a megfogása, az már itt elkezdődik, mert így tényleg úgy tűnik, hogy van egy nagyon könnyű story mód, van egy ilyen, akkor ha nem, kb. Úgy tűnik egyébként, mintha az lenne a normál, és akkor a hard fokozatot azt nem úgy írják, hogy hard, hanem azt írják, hogy azon játékosok, aki a közelharci akciójátékokban akciójátékokkal kb. Képben van, vagy ilyen familiar, de nem azt írja, hogy így wanting a challenge, minden, mert ha azt mondja, hogy want a challenge, azt nem x-elem be, de azt írja, hogy így a közelharci akciójátékokkal van nagyjából ismerős, akkor így igen, értem, játszottam már Dark Souls-szal, értem, és akkor nyilván ezek után a büszkeségem nem engedi, hogy azt írjam, hogy én nem vagyok ezzel, mint az összes Souls játékot végigjátszottam, tehát úgyhogy én a egyen nehezebben... Öt fokozatnak kellett volna lenni. Tehát egyen nehezebben játszom, és az nem van könnyű, tehát az van. De ez az a Star Wars, aminek a kreatív direktora, vagy nem tudom, ilyen szerzője, az az Uncharted-nak volt igen. Az írója. Azt se nagyon tudja letagadni, szerintem. Ezt akartam kérdezni, hogy a kettő közül az melyiknek a nyomait érzed inkább rajta? Inkább Uncharted, vagy inkább Dark Souls? Szerintem inkább. Én most a játék alapvető játékmenetben inkább a Dark Souls-os dolgokat érzékelem, azzal, hogy utána van néhány ilyen nem tudom, pár perc, ami meg így hamisítatlan Uncharted, szóval kicsit így úgy vagyok vele, hogy így, amikor így most nem egy 5 óra után, hogy így basszus a Dark Souls, Star Wars lézerkard, és Uncharted-nak valamilyen hármas közös gyereke, tehát hogy így azért ennél papíron ennél jobb dolog számomra videójátékkal nem nagyon történhet, tehát így. Na és milyen egyébként? Mert amit demoztak még annak idején, ott azért grafikailag én annyira nem voltam, tehát biztos emlékeztek azok a Wookiek, azok hát igen, ilyen prevgennek tűntek nekem ott, tehát néztem a grafikát, és nekem nagyon tetszett az a pici robot, meg minden, de hogy összességében úgy az egésztől nem voltam elájulva, hogy most milyen az a játék, mennyire szép, mennyire... Szerintem elég szép, hát ilyen Unreal Engine-es szép, én így azt gondolnám. Tehát ha, de hogy abba kimaxolták, vagy azt úgy érzed, hogy az így egy jó, akkor egy Battlefront 2 az elég jól nézett ki, nem tudom, megvan-e a Star Wars Battlefront 2, hogy azt a szintet hozza? Mondjuk. Kind of, azt mondanám. Aha. Talán nem minden környezet, egy pár környezet nagyon működik, egy pár környezet nem működik, de mielőtt így elkezdenénk szétszedni, tehát hogy csak az a befejező ilyen, hogy tényleg összetevők szerint csupa jó dolgot raktak össze, és tehát hogy és szerintem jól van összerakva, és mindennek tökéletesnek kéne lennie, és szerintem így elég jó Dark Souls-nak tűnik, elég jó Star Wars játéknak tűnik, egy elég jó Uncharted-nek tűnik, tehát hogy nem az van, hogy így egyikből sincs benne sok, és így van egy eleme a játéknak, amire azt gondolná az ember, hogy így azt meg lehet jól csinálni mindenképpen, nyilván, mert az, hogy három ilyen műfajt hogy tudnak jól ötvözni, az ilyen megfoghatatlan, hogy az így egyszer csak így vagy működik, vagy nem tudnék rá receptet írni. És az, amire szerintem lehet receptet írni, azt nem sikerült, ez pedig a konkrét főhős. Tehát, hogy szerintem tényleg az a figura, aki a főhős, aki a badass Jedinek kéne lennie, az így olyan szinten közömbös vagyok iránta, olyan szinten egy ilyen súlytalan, ilyen furán, jó se néz ki így a feje, így nem... Tehát, hogy tényleg annyit kellett volna, mondjuk, mint az Infamous szintű karaktert kellett volna csak mondjuk hozniuk, tehát nem azt mondom, hogy egy ilyen Drake szintű karizmatikus ikon, de hogy legalább egy ilyen good enough-ot, aki furán is néz ki, a haja is fura, ilyen, nem tudom, vörös, szóval minden baja van, tehát, hogy így... Vörös a haja, ez a baj. De hogy ilyen, az egész ilyen fura, és így pont azt hiányzik belőle, hogy így azt érezt, hogy na ez... De nem ez... szerethető, vagy érdektelen? Én szerintem... Mindkettő. Se nem utálható igazán, se nem szerethető, de szerintem azért része azért ennek a Star Wars mitosznak, hogy te így lelkesedsz a főhősért. Tehát, hogy így van. Luke Skywalker, milyen menő, Obi-Wan, milyen menő. És Han Solo, igen. És a filmekben is, még a gagyi filmekben is azért mit tudom én, azért mit tudom, Qui-Gon Jinn bár hülyeségeket is mond, de azért olyan odáll, és akkor van tekintélye, meg nem tudom én. Szóval ezeket így nagyjából meg tudták ugrani, még ha minden más nem is, legalább és itt meg valahogy ez pont nem, és egyébként a többi Jedi mester, most a Jedikről beszélünk. Bocsánat. Igen. Fontos. Hogy a teória szerint Jar Jar Binks egy nagy Sith mester. Egy játékot csinálnék Jar Jar főszereplésével. De Master Troll. Szerintem valószínűleg van. Nem már. Úristen. De hogy Jar Jar Binks egy nagy, sötét Sith mester, és átszázza magát. Hát elég jó. Ez van egy ilyen teória. Vagy ügyes. Melyik volt az játék, amikor ilyen reális fizika alapokon így lépcsőről kellett egy ilyen ronybabát lelökni? Az a valóság. Milyen Stairs vagy? Stairs, igen. Stairs. Azt az Jar Jar Binks-el, nem? Tehát igen, lelököd a lépcsőn. Mindenki csak így a frusztrációját így kitölteti. Az. De ha már ilyen lögdösés meg agresszió, hogy a... Ez mondjuk inkább szerintem csak annyi, hogy a Disneynek a házasság, ugye, vagy bevásárlása csak egyszerűen a Star Wars univerzumban, hogy rögtön felhozták, hogy na most jön ki ez a jó kis játék, de majd nem lehet benne kart levágni, mert akkor nem kapja meg a megfelelő minősítést, és nem lehet sok gyereknek eladni a játékot. Jó. De egyébként azt lehet, hogy nem lehet, de mondjuk a szörnyeknek azért ott azokat oda lehet. De embereknek nem. Azt nem tudom. Ez az, mit lehet, ami gonosz? Nem lehet. Csápot lehet vágni. De nem hiányzik. Annyira nekem sem egyébként. Tehát én valahogy úgy akarom, hogy a Star Warshoz ez hozzátartozik, hogy a... Hú, ez most nagyon hülyén fog hangzani, de az, hogy ha levágsz valamilyen végtagot, annak oka van. Köszi. Nem csak életlen. Mi jegyünk el ebbe? Nem, de tényleg, Luke elvesztette a kezét, vagy karját, az úgy benne volt. Tehát, hogy nem pszichopaták vannak a filmben, akik mészárolnak, vannak, hanem... Őszhajú, komoly angol ember elvesztette a fejét, annak is oka volt. Nem látsz olyat, hogy nekiállnak lézerszabjával, és azért sastikot csinálnak a rohamosztakosokból. Nem kell bele. Szerintem se hiányzik, bár most, hogy így felhívod rá figyelmet, van egy ilyen kicsi diszkrepancia, hogy ugye a szörnyeket, azokat kettést tud vágni a valamiért az embereket, meg nem. Tehát van egy ilyen fizikai játék, fizikai motor, de nyilván alkalmas lenne rá. Én de mondjuk mondom, annyira nem okoz egy ilyen törést a játékban, szerintem. A Jedik ilyen kegyesen ölnek, hogy úgy... Igen. Csak egy picit. Csak akkor vágnak végtagot, hogyha oka van. Pontosan. Ok nélkül nem metszünk. Igen, ahogy Dooku Groffal is elbánt, igen. Ugye. De Dooku, azaz. Igen, mindenesetre azt nem értem, hogy amikor fókusz tesztelik, és így megcsinálják ezeket a karaktereket, és így leültetnek 10 Star Wars rajongót, és mind a 10 nyilvánvalóan azt mondja, hogy a fő karakterre, akkor miért nem csinálnak egy másikat? Mindegyik azt mondta, hogy megy át? Hogy megy át? De tetszett nekik, csak te vagy a hiba a gépezetben, érts meg. Na jó. Valójában kiváló karakter. Ja, jó. De az megvan, hogy ugye jön a befejező rész a filmből. Igen. És hogy a tesztelik a végét, és hogy nem tudom, valami 8-féle különböző vége volt, és tesztelik, hogy melyik a frankó vége, és hogy egyik se volt oké. Ez már több sorozatnál is. És hogy ugye, hogy és a szokatlanul a végére hagyták a filmnek a véglegesre vágását, keverését. Ott még a már felvett anyagokból úgy legóznak, hogy a sztorinak olyan vége legyen, hogy a kedves rajongók majd nem tudom, több pénzt hagyjanak a pénztárnál, vagy valami ilyesmi. Nagyon helyes. Na mindegy, és akkor, és igazából szerintem így az első 5 óra után ez, én nekem ez nagyon bejön ez a játék, bár most kaptam egy olyan infot, hogy na de majd 10 óra után majd látni fogod, hogy milyen szar, most egyelőre, hát ott még nem tartok, így 5 óra után, én nekem ma nagyon... Ma jelent meg 10 óra után. Első 10 óra után mi van? Az a baj, már nem emlékszem. Tehát így a 72. után, tegnap óta... Nekem, és egyébként szerintem így pofátlanul Dark Souls nyúlás egy picit, de megint úgy nyúlták, tiszteleg, hogy... Tiszteleg a de megint úgy nyúlt, de megint úgy nyúlták, hogy igazából nem baj. Mit, bocsánat, shortcutokat lehet kinyitni? Konkrétan. Igen. Shortcutokat lehet kinyitni. Ki írja a játék, hogy, kiírja, hogy most kinyitottál egy shortcutot. Igen, akkor ezt tudsz flaskedven, amit tudsz fejleszteni, akkor most 2 tudsz használni belőle, 3-at, úgy gyógyítasz, elveszted az XP-t, ha meghalsz, van bonfire-ot, meditálnod kell. Tehát, hogy egész konkrétan az alapjáték ritmust azt onnan vették. És nincs easter egg valami, tudod, valami praise the sun, vagy valami... Az nincs, de meditate van, és akkor ott tudsz szintet lépni. Annyi egy kicsit így szoftosítottak rajta, hogy nem, nincs annyira nagyon bünti, nincs az benne, hogy akkor vagy nem tudom én, szintet lépsz a tulajdonságodból, vagy a XP-ből, vagy cuccot veszel. Szóval, hogy így el van puhítva egy csomó minden, nem annyira nagyon annyira kegyetlen. Ugye, ha szintet lépéshez összegyűjük az XP-t akárhol, akkor azt megkapod a skill pontot, azt már nem tudod elveszteni. Tehát maximum ugye a nem tudom, szintlépés közötti XP-t veszheted el. Tehát vannak ilyen kis szoftosítások benne, de alapvetően teljesen ugyanaz. Tehát, hogy... Kicsit úgy kell elképzelni, mintha tényleg az lett volna, hogy a fejlesztők így összeszedték az elmúlt 5 év jó ötleteit. Azt mondták, hogy ebből játékot csinálunk, aztán ráengedtek az egészre egy producert, aki azt mondta, hogy jó, de így alakítsátok át, hogy el lehessen adni. És nagyjából ez a végeredmény, hogy minden ott van, csak mind olyan nem gyerekbarát, de olyan... Tömegbarátabb. Igen. Tehát kevésbé réteg, ilyen kicsit így... Na, hát én hardcore vagytok, a pózerekkel nem keveredtek. Igen, de mondom, hogy azon a nehézségen, ahol én játszom, ott így a harcnak tökre érzem a tét voltát, és így csomót meghalok, totál megvan ez a, most akkor inkább exploration dolog van, meg akkor most inkább csak így megyek, most akkor haladok, most szintet lépek, tehát hogy nagyon megvan ez a ritmus. Belefutottam olyan szörnyekbe, aki együttéssel levert, és érzékeltem, hogy jó, akkor most nem erre kell menni, mert majd biztos összegyűjtök valami, nem tudom. Meg hát lesz egy achievement több nekem, mint Warhawknak, és hát ez már magában nyilván megéri a küzdést. Szóval nekem ez egy nagyon bejövős. Én nagyon jól érzem magam vele, így olyan, mint hogyha ilyen bónuszjáték lenne, hogy így Dark Souls-ozok lézerkarddal, szóval, hogy így most így tényleg mi mást akarhat egy egyszeri gamer a 500. podcast adás napján, tehát. Ennyi. Warhawk, egyéb hozzáfűzni való? Egyelőre nincsen, egyelőre nekem is így az, amit vártam, az, amit szerettem volna. Aztán majd meglátjuk, hogy milyen, amikor így... Én egy kicsit előrébb vagyok, és nekem már kicsit jobban kinyílt a játék, és így vannak benne ezek a fura dolgok, hogy van 4 bolygó, ahova el lehet menni, és tudod, így egyiknél hallgatsz, és akkor most akkor menj vissza a másikhoz, amit már teljesen bejártál, de most meg fog nyílni egy... De visszazavar más... sztori, vagy csak kinyílik a Metroidvania-s? Konkrétan vissza-vissza sztori. Van benne egy jó adag Metroidvania is. Azt tényleg azt nem is mondtuk az Uncharted, meg a Dark Souls, meg a Star Wars Force Unleashed mellé. Igen. Hogy van benne Metroidvania is, igen. Igen, azt hiszem, Telegramon hüledeztem, hogy tényleg az első bolygót bejártam elejétől a végéig. És elutaztam, és úgy voltam, jó, biztos jól felfedeztem, majd biztos van még egy-két dolog. És így kírja a játék, hogy ilyen 50%-át felfedezted, a megszerezhető titkoknak, amit 2%-át összeszedted. Nice. És akkor oké. Okay. Challenge accepted. Ez, Warhawknál ez azt jelenti, hogy egyszer csak ki lesz ezzel véres munkával, munkaórákkal. Hétvégére már más programom van, úgyhogy... Na hát akkor ezt addig kell. Rá kell feküdni, mert... És, igen. És egyébként beszélünk minden idők játékáról? Melyik? Az a baj arra, csak te tudsz. Ja. Így van, de beszélj. Hány ilyen játék volt egyébként? Nem nagyon sok. Mint? Amiről csak én tudok beszélni. Hát, hogy nem egyszerre vettük meg minden idők legjobb játékát. Hát én azt mondom, hogy minden idők játékai. Én ezt így ja, én okay. Ezt most ez már világosíts föl. Hát ugye nyilván itt most nehéz nem elmenni azon játék mellett, ami után már nincs értelme tovább videójátékozni. A valóságról beszélünk. Igen. Szerintem egy olyan mondjuk 5-7 órát játszottam vele, a Death Stranding című játékról van szó. Azért nem tudom nem bemondani is Töki Hideo játék című szópoénját, ami azóta, hogy olvastam a kritikát, azóta nagyon fáj, és mélyen ül bennem, és nem tudom elfelejteni. Beleégett az agyunkba, igen. Igazából... És Hideo lett? És szerintem megint, úgy látszik ma ez egy ilyen, hogy én csupa más gondolatával ékeskedek, és ugye ez is azért maradt meg, hogy igen, hát ez minden idők egyik játéka, tehát hogy ezt is valahol olvastam, hogy így minden idők legjobb játékának lett ez ugye behypolva a hype alapján, és hát az igaz, hogy minden idők egyik játéka. Tényleg az van, hogy nagyon nehéz szerintem ezt ilyen klasszikus videójáték videójáték kritikai szemüvegen keresztül nézni, mert annyi mindenben túlmutat egy csomó videójátékon, és ugyanakkor meg annyi mindenben marad alul olyan dolgokban, amit már csomó más videójáték már láthatóan megoldott. Mert ez Kojimának az art projektje. Igen. És látszik, hogy nagyon sok ilyen öncélú, csak azért, mert most megtehetjük típusú dolgok vannak benne. Például? Hát így az egész sztori ilyen, annyira ilyen 21-re lapot húzunk, még elvontabb, és igazából csak elvont és fura és dagályos, mert legyen dagályos, meg fura, meg elvont. Tehát ilyen funkció nélküli elvontság, meg nem tudom én micsoda. Az elvontságnak. Ilyen mintha egy ilyen művészfilmet néznél. Egyébként, ha belegondolunk a koncepcióba, hogyha mondjuk nem lenne az elvontság nélkül is lehetett volna ebből egyébként jó játékot csinálni. Tehát belegondoltok egy ilyen, ez a postás, ez pici elvontsággal egy ilyen idézélyes postás szimulátor. De az úgy szar lett volna valószínűleg. Nem biztos. De lehet, hogy mondjuk amikor 30 perces cutscene csak 15 perc, az lehet, hogy az úgy is elég lett volna. Tehát, jó, de hát ezt Kojimánál tudjuk, hogy a Metal Gear Solid 4 végén sose sose felejtem el, hogy eset 11-kor úristen vége a izének, és akkor jön a videó, és nincs másfél óra még. Tehát én szeretem a Metal Gear játékot, de az ott fájt. Egyébként az az érdekes közben, hogy sokkal jobban értem, hogy mi történik, mint a Metal Gear-ben, valaha is értettem, hogy mi történik. Tehát én emlékszem, hogy a Metal Gear-rel elég sokáig játszottam, mielőtt megtudtam, hogy mi is a Metal Gear. Jött a Metal Gear-t úgy kell játszani, hogy közben olvasol valakinek a leírását, hogy mi a Metal Gear. Igen. Akkor azt úgy. Én ott azért, hogy akkor a... Kivéve az első rész, melyik a Big Boss, és akkor az Ocelot kinek a lányának, a fiának, a Solid Snake-nek, a Raiden-nek, nem tudom ki-e. Azt most vissza kéne mondanom, azért ebbe bajba lennék. De itt azért szerintem világosabb a szitu, csak pont azért, mert világosabb a szitu, közben mégis annyira sokáig, nem tudom én, nem, rúgóznak rajta, de közben az van, hogy maga egyébként az alapötlet, az szerintem így tök jó a világ, tök érdekes, jók a karakterek, színészek nagyon jók, szerintem így a vizualitása, ahogy meg vannak csinálva, így a, nem tudom én, ilyen a mimikák, meg nem tudom én, az tényleg szerintem így kitolja, vagy nem tudom, így a határon van, amit egy PS4-ből ki lehet hozni kb. Tehát hogy azt gondolom, hogy ebből a szempontból így nagyon jó, meg tökre beránt az egész. És talán azt gondolnád, hogy így a mechanika maga a játék játszása már szar lesz, és ez sem igaz, mert igazából nem szar ezt játszani, csak más valahogy így teljesen átmegy a szokásos... Ez a trending game. Igen, a videójáték koncepció, hogy így igazából van egy szép táj, ahol így mész, van egy ilyen zen érzés benne, hogy ott így te most gyalogolsz egyik pontról a másikra, közben nagy csomagok vannak, és egyensúlyozol, és lemész a lejtőn, és megfogod magad, és azt veszed észre, hogy olyan érzésem volt, mint hogyha mondjuk Eurotruck szimulátoroznék, hogy ott sincs, mégis játszanak emberek játékkal, hogy leülnek, és akkor a kamiona elmennek Oszlóból, mit tudom én, hova, Stavangerbe, de hogy így, és akkor 4 órán keresztül ott így mennek az úton, és így itt is az úton menés a játék igazából, és furcsa módon pont akkor esik szét a játék, amikor megpróbál videójátékként viselkedni, mert ha lőni kell emberekre, meg harcolni, mit tudom én, onnantól ez nagyon nyomorúságos élmény. Tehát nekem, amikor így erőltetett stealth mechanikák bejönnek, izé bokrokban lapok lopakodni, nem tudom, meg így üldözni, meg harcolni kéne, akkor nagyon szenvedek mindig. De nem kell, tehát az a fura ebben, hogy a stealthnél éppen nem az van, hogy ha valaki ért hozzá, akkor az Kojima. Egyébként, mert hogyha megnézzük a Metal Gear 3-at, vagy bármelyik Metal Gear-t, azért abban elég jól lehet lopakodni meg sokféleképpen. Vagy ugyanez például a harcrendszer, hogy ezt a közelharcot, a Close Quarters Combatot, azt a Metal Gear 3 egyszerűen ott volt ez, hogy többféleképpen, hogy leütöd, vagy elkapod, magad elé tartod az ellenfelet. Tehát ilyen maga a közelharcnak egészen nagy, széles rétegei voltak, és tök fura, hogy itt meg azt hallom, hogy hát maga a harc, meg a többi, a lövöldözés, meg ez a tényleg a harc, az nem jó, és nekem fura ezt hallani. Igen, csak szerintem az van, hogy egy olyan, nyilván szerintem a kicsit a játék sztoria is lából lövi magát, tehát nyilván egy olyan világban, ahol soha senkit nem szabad megölni, mert felrobban és nukleáris robbanás lesz a helyén, ott nyilván azért nehéz egy ilyen... Picit beárnyékolja... Tehát akkor nem lehet halomra lőni. Volt egy youtuber, nincs itt, aki a Metal Gear Solid 5-öt elkezdte játszani, és valamiért bejött a YouTube, és így bekattintok, és látom, hogy éppen egy ilyen FPS huszár srácot, és kiírta, tehát Metal Gear 5-öt úgy játszott, hogy kiírtott mindenkit a pályán. Tehát fogott egy alkát, és halomra lőtte, és így közben, és nem értem ezt a Metal Gear-t, ez szarjátékban, ezek milyen AI van ebben, ki ezek, és nem is bujkálnak ezek a bénasz szar, és mindenkit lelőtt, meg utána megoldott a feladatot, miután mindenki halott volt, és aztán kapott valami nagyon alacsony rankot, D vagy nem tudom, valami, tényleg valami, micsoda, és utána meg valami a szarjáték, aztán mindenkit megöltem, azonnal a headshotot kaptak meg minden, és akkor hogy így játszott a Metal Gear, de hogy nem tudom, hogy itt egyrészt van-e ilyen lehetőség, másrészt meg hogy ezt így nem lehet játszani, de akkor majd, hogy nem úgy se lehet, ahogy egy régi Metal Gear-t játszani. Nem, mert még azt se engedni. Szerintem ezt Metal Gear oldalról közelíteni, az hibás felfogás. Ez egy teljesen külön játék, teljesen másról szól, teljesen más a célja. És mondom, szerintem amikor így benne vagy ebbe az ilyen meditatív állapotba, hogy egy ilyen nagyon gyönyörű, ilyen Új-Zéland / Izland-szerű környezetben, szép természetben, mész a célodba, viszed a gyógycsomagot az egyik outpostról a másikra, akik betegek, és akkor nem tudom, viszed, és nem tudom micsoda, akkor az ott jó, csak néha bekényszerít, hogy jó, de most akkor lopózz be a nem tudom milyen banditáknak a táborába, és lopd el onnan a nem tudom mit, és ezek a itt akkor már tiszta stressz lesz az egész, és ezek nem annyira jól működnek, és buta kicsit az AI, és nem tudom, és kizökken, és igazából én csak így vinném a csomagot egyik pontra a másikra, de néha a játék nem hagyja, hogy így elmerülj abban, ami egyébként szerintem jól működik, hogy így benn vagy ebben a furcsa világban, ahol egyébként így próbálod megoldani a nem tudom én a világot, és egyesíteni az Amerikai Egyesült Államokat, és egyébként maga egy a world building az meg olyan szintű, hogy szerintem kb. Nem tudom, hogy képes-e más, ennyire részletes. Most mondjuk nyilván a Disco Elysium után ez pont egy ilyen furcsa példa, de hogy így majdnem olyan szintű world building történik a háttérben, ami meg tök jó. Meg közben azon gondolkoztam, hogyha ez az elvontság, meg ez a world building, és hogy egy mennyire fontos része a játéknak maga az út, hogy hogyan jutsz el A-ból B-be, és hogy az alatt mennyi mindent tanulsz, hogy ez az elvontság, ez mennyire épít közösséget a játékon kívül? Tehát, hogy néha ez egy ilyen elem, hogy a játékban direktül nem kapsz meg minden információt, hanem arra számít a játéknak a szerzője, hogy ezt a játékosok majd egymás közötti társalgásnak az alapja lesz. Nem, szerintem az a furcsa itt most, hogy erről nincsen szó, mint mondjuk a Dark Souls-ban, hogy akkor le volt írva, hogy na, XY mit csinált 30 ezer évvel ezelőtt, és akkor az egyik journal entry-ből, meg a 80 pályán később az egyik itt item description-ből összerakják, hogy akkor, és akkor így áll össze a lore. Itt mindent megtudsz, csak valahogy az egészben van egy ilyen nagy szimpadiasság, hogy most érted, van egy karakter, totál nem spoiler, mert nem tudom, hogy mi történik vele, érted? Ekkora halálfejes maszkban van, és ő adja a küldetéseket, hát vajon mi fog vele történni? Szóval, hogy így, tehát, hogy annyira ilyen túl sok, ilyen over the top az egész, tehát, hogy így ilyen 11-es hangerőre van minden tekerve benne, inkább akkor így mondanám a 10-es skálán, tehát, hogy ilyen és nem magyarázza meg, hogy így most az a konkrét karakter, az miért egy ilyen, látszik, hogy mögötte egy ilyen fekete bőrű fazon, csak egy ilyen fém, sötét, fekete halálfejes maszkban, és full veled van, tehát érted, így ő adja neked a küldetéseket, és így de miért? Tehát, hogy... És akkor... Szerintem egyik concept artist kurva jót rajzolt, ami Kojimának tetszett, és mondta, hogy na ő fogja adni a küldetéseket. Ne, én inkább... Jó, csak gonosz vagyok. De hogy így biztos az van, hogy biztos jelent ez valami, biztos azt lehet, hogy azt jelenti, hogy akkor akinek maszkja van, annak nem egyenesek a szándékai, mit tudom én, de hogy mindenképp ez ilyen túl sok valahogy néha egy-egy dologban minden esetre. De akkor a Telegram csatornán nem fogunk tippeket, trükköket cserélni, meg fejtegetni, hogy akkor hogyan épül a lore. Nem, szerintem ilyen értelemben teljesen világos minden. Nem, mert nekem tehát, hogy... Ezek a lebegőizék mindenről megvan, tehát mindenről megvan, hogy mi micsoda. Tehát nem bakom az mész. A játékmechanika az tud lenyűgöző lenni, hogy amikor a játék nem rág mindent a szádba, hanem kvázi arra épít, hogy a játékos közösség fogja összerakni a puzzle darabokat, és hogy a játékon kívül szerveződik egy... Igen, ez a Fez volt ilyen, ugye, annak idején. Például, igen, Fez is ilyen. Vagy a Biló. Egy kicsit, nem? Igen, azt nem tudhatom, mert a 20. perc után letöröltem a francba, de igen, tehát, hogy... Ja, ja úgyhogy hát egy érdekes élmény. Kicsit most úgy érzem, hogy így nehéz benne nekem haladni, mert előjött az élményem picit, amikor ilyen munka lesz a játék. Jaj. Mert mindegy, így valahogy pont belefutottam egy ilyen lopakodós küldetésben, nálam volt egy csomó csomag, és aztán megöltek, és aztán így most úgy érzem, hogy megint kell játszani negyed órát, csak hogy ott tartsak, ahol játszottam, tartottam negyed órával ezelőtt. Jelleg. Nem, mert egyébként a Dark Souls-nál pont az erények, hogy szinte azonnal rögtön próbálkozhat. Tehát, hogy érted, ahhoz azért nem kell a Dark Souls-ba sokat csinálni, hogy újra elkezdhessem egyáltalán a küldetést. Érted? Ott, világos, igen. Itt meg most az, hogy akkor elvették a csomagokat, akkor visszateleportálok, akkor újra kéne kérnem, akkor újra nekifutnom, akkor újra. Ilyen Red Dead Redemption érzésem volt, hogy amikor megy a játék, nagyon jó, csak nagyon sokat kell dolgoznom azért, hogy menjen a játék. Most megint elkezdtem egyébként. Red Dead Redemption-nel újra lepattantam, a Red Dead Redemption 2-t újra elkezdtem játszani. És újra lepattantál róla? És újra, megint az volt, hogy odamentem, elkezdtem egy küldetést, azt gondoltam, hogy ez kurva jó az a játék, de tényleg, hát mennyire zseniális már az egész, majd megint azt éreztem, hogy utána vége volt a küldetésnek, majd kellett volna negyed órát gyalogolnom a következőre, és én akarom a következő küldetést most, kérem, nem akarok negyed órát lovagolni. Tehát de hát ez egy kavbolyos, vagy az ez út a fontos, játék. Az út, nem a küldetés, az út. Nézelődhetté volna a HDR-es. De az a baj, hogy a Red Dead Redemption-ben nem érzem, hogy az út annyira jó lenne, viszont a játék, a cél a játék maga nagyon jó, csak túl sok akadályt raknak az elém, hogy játsszak a játékkal. Nem, nekem, az én arányaimhoz. De akkor olyan, mint a Red Dead Redemption, a Death Stranding. Hát nem, pont a fordítottja. Pont az ellentéte. Hát pont az ellentéte akar lenni, de amikor néha most úgy érzem, hogy egy kicsit olyan. Aha. Hogy így berak ilyen akadályokat ahhoz, hogy én játszhassak a játék azon része, ami nagyon-nagyon jó. És a közösség az bele tud szólni a játékba, hogy azt olvasom több helyen, hogy ezt te találkoztál. Ilyen, hogy épít valaki egy frankó hidat, akkor azt ott hagyja, és akkor mindenki átmegy. Igen, egyébként ez akkor be lehet csítelni a játékot, fölépítik a pályát, meg végigmész, mint ez egy ilyen walking szimulátor. Ezt megtörténhet, de ugye nem úgy van, hogy tudod, nem úgy van, hogy a mindenkinek az épületét látod, hanem gondolom, mint a WoW-ban, hogy ilyen sárdok vannak, és akkor csak így összerak. Mi alapján látod másoknak az építményét? Hát random berak néhány játékossal egy ilyen közös sárdba, ahol ők is látják a tiaidat, meg te is az övéket, és ott kvázi azt a konkrét kis világsárdot közösen építitek. Aha, de akkor őket sose veszik ki a tiédből, és téged se vesz ki az övékből. Tehát nem váltogatja ezeket. Ezt nem tudom, hogy ezt hogy... Tehát értitek, tehát hogy valami... Tehát nyilván egyik nap volt ott egy híd, másik nap meg... Ez benne van szerintem. Szerintem ez benne lehet akár, hogy egyik nap volt ott egy híd, másik nap már nincsen. És tudod, hogy ki építette meg minden? Igen, látod a kis user nevét, és tudsz rá lájkot dobni. Na, most akkor elvegőztek meg? Sőt, egyébként ez pont... Ez jó is, hogy mondod, mert ezt így be is akartam hozni egyébként, hogy szerintem néhány ponton el tudom képzelni, hogy a játék üzenete az nem biztos, hogy annyira pozitív, vagy hogy ezt kellene üzenni. Például mondjuk furcsa egy olyan játék, ahol a konkrét valuta, vagy a pénz nem, amit költhetsz mindenre, az így a like. Wow. És ugye arra a mechanika is arra bátorít, hogy akkor rakjál le struktúrát, meg kis jeleket, meg jópofa dolgokat, azt majd a többi játékos lájkolja, és akkor kapsz egy csomó lájkot, és akkor abból költhetsz egy csomót. De a likeért mit veszel? Az a pénz gyakorlatilag. De hogyha nincsenek másik játékosok, akkor... Az a pénz, meg azt hiszem az XP Ki lájkol. Hát az elég, hogy az XP meg a like ugyanaz. A küldetet, igen. Tehát teljesen a küldetést, azért is lájkot kapsz a konkrét állomástól. Ja, az AI lájkolja... Nem az AI, hanem hogy elviszed a gyógyszert, akkor az, akinek elviszed a gyógyszert, akkor kapsz tőle 60 lájkot. De jó hangzik. Na, és így a jelenlegi, nem tudom én, elfacebookosodott világunk, bla bla bla bla bla, vén emberek nem szeretik, hogy a mai fiatalok, stb. Ezen világban ez ugye nem biztos, hogy egy ilyen erre ráerősítő játékmechanikát, azt azon tényleg, akkor ezt akarjuk... Na, és akkor Péter, ezek alapján most már volt like, meg nincsen szuper, hogy hívják, stealth hearts. Te, mint Kojima rajongó, most veszed. Ki fogom majd próbálni mindenféleképpen. Nem tudom, mikor. Nem tudnak eltántorítani. Nekem a 70-80 óra, persze. De egyébként azt én 40-et olvastam, hogyha nem. Tehát az van egyébként, hogyha végig, így speedrun, mert imádom ezeket az arcokat, hogy nekem 4 óra volt, és akkor tudod, de már 8 óra játszok. Mi történik 4 óra alatt? Mi történik valaki rohanni, meg se áll körbe nézni? Tehát, hogy így... Hát ezt gondolom, ez úgy nézhet ki, hogy így akkor, mint a Warhawknak 10, nekem 40. Ja, világos, értem. Akkor nekem is 40. Igen, így van. Tehát szerintem az van egyébként, hogy nagyon-nagyon jól tudod magadnak ütemezni. Mert pontosan látod, hogy melyik a sztori. Pontosan, ha egyébként így akarsz, akkor kapsz ilyen mellékkveszteket, és akkor azzal foglalkozol. De az történik, mint a Red Deadben, hogy találok olyan mellékküldetéseket, ami érdekesebb. Nem, hanem vannak ilyen bázisok, ugye a világban szét van minden szólódva, és az emberiség amiatt, hogy az ilyen halottaktól lévő robbanások, meg szellemek, ne bántsák, hogy ilyen föld alatti bunkerekben vannak, és ezen bunkerek között közlekedsz lényegében. És amikor ilyen bunkerbe érsz, akkor mindig kapsz küldetéseket, hogy most akkor ide menjél, és vidd el ezt oda, aztán. De tudod, hogy melyik a fő küldetés, és ha te most azt mondod, hogy jó, most nem arra megyek, hanem akkor most a többi bunkernek intézem a kis delivery-eit, és akkor te most azt csinálod. De túl, egyébként jó, akkor bejön a klasszikus kérdés, túl szintezheted magad? Nincs mire szerintem. Tehát, hogy igazából tudsz, kapsz rivárdokat, meg kapsz jobb cuccokat, meg mit tudom én, de nem tudsz így, nem tudod. Most érted, túlszinteszted magad, hogyha több csomagot bírsz el? Igen. Ne. Gondold el, utána még több pénz, még több like, bocsánat. De igen, még több like, de hogy olyan meg nem lesz, hogy akkor onnantól együttés lesz mindenki. Tehát, ha, megveszed a minden fibő fegyvert, és akkor... Igen, tehát hogy ilyen értelemben ezt így nem tudom elképzelni, csak még elnökebb postás leszel. Még elnökebb postás, oké. Okay. Hát jó. És jó, akkor összességében tetszik neked ez a játék? Összességében tetszik, nem vagyok benne biztos, hogy meg lesz bennem a kitartás, hogy a végére érjek, de el tudom képzelni, hogy ha lesz, főleg az, hogy így most az év végében azért van más sok minden, de azért így szándékomban áll visszatérni, és majd így nyugodt szívvel ezeken a lopakodós részeken vagy keresztül küszködni magamat, és igen. Meg elolvasok mindenféle tippet, trükköt, nem tudom, így, mert egyébként amikor meg a Kojimasának a jó oldala van, akkor meg tényleg konkrétan azt érzem, hogy így páratlan, tehát hogy így nem fogható semmihez az a világépítés, meg az a vizualitás, ami ebben az egészben van, az meg tényleg egész egyszerűen lenyűgöző. Tehát így igazából most kicsit ilyen érzésem van, hogy így van egy nagyon-nagyon tényleg egy ilyen gyémánt, amihez azért nem olyan könnyű hozzáférni. Tehát, tényleg még egy dolgot akartam, hogy nem lehet látni erdőket egyik videóban sem. Vannak ebben a játékban a kopasz Új-Zéland, vagy ilyen izlandi területeken kívül más területek? Tenger, meg szikla, meg fű, hát ilyen vagy más? Városszerű dolgok így vannak, de én nekem erdő nem rémlik, de ilyen sivatag, meg zöld, meg nem tudom, azért változik, tehát hogy azért van, nem tudom, mi változtosság valamennyire a tájban. Aha. Tehát annyira nem egysikú. Annyira nem szerintem. Oké. Okay. Na jó, oké, okay, egyéb. Hearthstone, Battlegrounds. Letöröltem mind. És a új játékmód kedvéért se tértél vissza? Az megfordult a fejembe. Megfordult a fejembe, és akkor szerencsére, hogy ugye most még bétában sem elérhető. De. Most már igen, amikor ugye jött a igen. Hír, akkor még ilyen zárt béta volt csak. És akkor van, jó, akkor ez most... Annak, aki előrendeli a... Igen. És akkor benne volt az előrendelés, az természetesen sosem szabad, és akkor onnantól kezdve már a hirtelen inger az elmúlt. Ja. És próbáltam keresni, hogy akkor mi lesz, ami betölti ezt a hatalmas űrt, ami az életembe támadt a Hearthstone letörlése után. És akkor a Valve-nak próbálkoztam ugye az autócsesszével, de hát ugye hogy letöltöm mobilra, mert hogy a Hearthstone is ugye, hogy mobilon, amikor így közlekedek a városba, akkor csinálom a déli questeket, és így elindítottam, és akkor kikivel van, mit kéne csinálni. Tehát, hogy így, összetett meg hosszú. És ez nem az, amit egy mobiltelefonnak a képernyőjén így átjön információ. Tehát, hogy játszottam egyet, nem tudom, kiulladtam a közepén, és így letöröltem abba a pillanatba. Úgyhogy... Ezt azért hamarabb átlátni, könnyebb átlátni, olyan 2-4 perc. Így, ez körülbelül ennyi volt. De hogy a Hearthstone-os autócseszt... Ja, hogy a Hearthstone, igen. Uh-huh. Az az egyszerűbb. Tehát... Igen, és hogy pont ez volt benne, amiatt, hogy a pillanatra így az inger így megfogalmazódott bennem, hogy tervesetleg mégis akarnék játszani, mert látszott az, hogy a Hearthstone-nak az autócsessze az egy sokkal megközelíthetőbb sztori lehet. Megnéztem egy-két videót uh-huh. a ilyen nevezetes a youtuberektől, amikor játszották kint a Blizzard eventen. De aztán, hogy maradtam annál, hogy most tök jó lenne, hogy valami mással játszani, aztán mondom, a Valve-ra a pufára estem, és akkor mondtam magamat, hogy hát a kártyajáték, akkor az első pókerjátékot, amit valaha kiadtak iPhone-ra, az Apple-nek a saját pókerjátéka, az nem tudom, ez megvan-e, hogy az Apple csinált egy pókerjátékot. Azt letöltöttem, és akkor így néha így játszok egy Texas Hold'em. De online vagy AI? Ne, de hogy is AI. Tehát full fapad az egész. De az mitől jobb, mint azért, mert Apple, vagy ne próbáljuk összerakni? Ja, hogy miért az Apple? Csak azért, igen. Mert hogy vannak fönn mindenféle pókerjátékok, amik a klasszikus ilyen... Mert az App Store vagy a telefonon? Az App Store-ban. A telefonomon nincsen fönn más játék, más pókerjáték, hogy ugye az összes többi az profit miatt csinált azt a játékot, és nem azért, hogy demozzák a technológiát. Tehát mármint melyik technológiát? A iOS, mint platform. Tehát, ja, hogy amikor ez a pókerjáték annak idején kiadták, akkor ez egy ilyen showkéz, egy ilyen demonstráció volt arra, hogy miféle játékokat lehet csinálni, és hogy ugye nincsen D-pad, de például kártyázni milyen jó rajta, mert csak lögdösöd a kártyalapokat, meg kopogsz az asztalon a hajszéknél a tokenekkel, mi az pokerben, a chips? Zseton. Zseton, magyarul. És hogy ez milyen tök jó, és akkor ez egy ilyen teljesen minimál játék, ami te játszol. Nem vagy messze a Minesweepertől, nem? Tehát de ez tényleg, ez leginkább ahhoz hasonlít. De hogy ugyanakkor meg nincs egy olyan játék, amiért akár én fizetnék, csak egyszer tudjuk le ezt a pénzügyi részét, ezt a tranzakciót, és akkor utána ez csak szóljon a játékról. Mert onnantól ez az összes többi, ez a klasszikus freemium történet. Hát Apple Arcade-et javaslom. De igen, ezt akartam, hogy ott van az Apple Arcade, és befizetsz, és ott van. De nem, most kérdezted, hogy miért az Apple Poker, és miért nem a más, mert hogy van több. És csak erre mondom azt, hogy az összes többinél meg ez van. Nem, csak hogy akkor ott pont ezt veszi el az Apple Arcade, mert ott kvázi olyan játék. Apple Arcade-ben van póker. Azt nem tudom. Nincs olyan játék, ami freemium. Csak freemium játék nincs. Na, de hát ez a pókerre vonatkozott a kérdés, arra válaszoltam, hogy a többi pókerre mi a bajom. De ha az Apple Arcade-ben lesz póker, akkor előfizetek az Apple Arcade-ben, és akkor ott fogok pókerezni. Csak a póker miatt. Yeah, nem tudom, most valahogy ezt kitaláltam, hogy meg odahaza jelövetük a francia paklit, és odahaza nem pókerezünk a gyerekekkel, mert lehet, hogy azt nem kellene így rögtön ebből levezetni őket, hanem a römi, hendrömi és rabló römi, és hirtelen most valahogy ez, hogy az akkor hogy a kombinatorika klasszik is kártya. Akkor... és hogy akkor figyelsz, és akkor cserélsz, és variálsz, és akkor most ez nálam most valamilyen reneszánsz állat éri. Menő. Warhawk. Nem játszottál semmivel? Jedi. Ja, most Star Wars volt, inkább ilyen apróságok voltak, ezt azt bepótoltam. Ez az apróság azt jelenti, hogy játékonként 8-10 órát kell képzelni. De csak legalább ellent mondana. Nem, tényleg egy rakás apróság volt. Most nagyon sok ilyen kisebb indie játék jött ki, amit tényleg ilyen 2-3 órát bele lehet rakni, és akkor így túllendülök rajta. Még acsit se ad, úgyhogy nem kellett nagyon figyelni rá. De nem, most így vártam a Star Wars-t. Rákészültél? Rákészültem. Mi a következő? Életben. Szerintem... menetrendben, be van táblázva. Szerintem december és pihi. Wow. Kérlek. Nem tudom fejből, de most már így... Halo, nem? Hát Halo azoknak, akik nem játszottak annó vele. Az. Jó, de te úgyis újra játszod, nem? Hát, de ha lehet kapni érte... Ha Gears túlra játszottad, akkor csak akkor vagy jó katona. Gamerscore. Tehát ez... Meggyőztetek. Jó, nehéz volt. Én meg valamelyik nap, most, hogy a Csicó küldhóba szakadt megint, és most nagyon sok szabad ideje van, kitaláltuk, hogy na, akkor keresünk megint valami jó kópjátékot, és most megint elkezdtük túrni azért a Steam katalógus, hogy akkor találunk ilyen közös metszetet, és akkor van ez a teljesen érthetetlen, nem vita, csak ez a kritériumrendszer. Ugye én mondom, hogy hát mennie kell Mac-en natívan, mert nehogy nem bootolok be Windows, az vallásjogok miatt, meg hogy akkor, de a grafika nem lehet cuki, és akkor ez mindig, hogy akkor figyelj, akkor na ez, pixeles lehet, pixeles az frankó, de nehogy cuki legyen, cuki pixeles nem jó. És akkor így, ez jó lesz. Most a Diablót várjátok meg akkor. Chillikkel elég nehéz közös nevezőt. Diablo 4-et most már várjátok meg, és akkor megvan. Vagy a mobilos Diablo. Nem. Próbáltam, hogy a mi volt az, amilyen Diablo-like. Micsoda? Minecraft, az új de Minecraft. Dehogyis nem. Amiben vannak az Ember Mage-ek, meg van az Engineer, mint választható kaszt, meg van egy harmadik Torchlight. Torchlight. De a Torchlight kettőzünk, hogy azt lehet hiszé kóp nyomni, milyen jó lesz. Á, nem jó, cuki a grafikája. Akkor, micsoda. Ja, az kicsit cuki. Az kicsit cuki, mert akkor az már nem jó. Úgyhogy most keressük. Pedig az egy jó játék. Mondjuk az nem ér Csilliknek, hogy jó a játék, ne legyen cuki. Mert cuki játék, szar játék. Tehát igen. Máró és Luigi akkor kilőve. Hát az nagyjából a Nintendo az, ami... A Nintendo így, az egész. Az egész, igen, cég mindenestől. Igen, azok mehetnek, beletúrik az óceánba, ez a Csicónak az álláspontja, ja. Úgyhogy nem érvelhetünk. Nintendo-nak volt ever ilyen felnőtt játéka, amit ilyen, nem ilyen korosztályoknak megtalálják. Mármint saját first party? A first party, hogy... Nem tudom, egy horror Mario. Szerintem a Metroidnak bizonyos részei. Szerintem a Metroid aztán nem cukia. az jó. Az lehet, túl színes a grafikája. Az túl színes, de az nem cuki. Az egy jó játék. Csajjal vagy, szóval. Ja, az lehet, hogy jó, az bónuszpont lehet. Úristen. Akkor nem, akkor mindjárt hagyjuk azt. Ne. Meg kell sem egy úgy, hogy... Az meg nálam esik ki. Akkor sok sikert. Az ezredik adásra meg lesz. Nem tudom, úgyhogy várjuk a javaslatokat. Nem lehet cuki, pixeles lehet. Risk of Rain. Online co-op. És fut Mac-en is. Risk of Rain. Igen? Igen. Na jó. És olcsó, két euró. Akkor ez kettőt veszek. Az akkor kizárja. Tehát... Nem. Túl olcsó, azt nem veszük meg. Nem. Mondtam Csilliknek, hogy majd meglepem a karácsonyra valamivel, és akkor tudunk majd kópolni. De avval együtt, hogy meglepem, így ezzel együtt nem lehet cuki. Úgyhogy, na mindegy, ez egy jó projekt lesz, mire találunk egy ilyet. Cool. Hammerwatch-ot próbáltam előadni. Igen. Szerintem azt még FB2-vel játszottuk, hogy online 4-esbe? Igen. Az sem most és volt. Hogy a játéknak a fejlesztő azóta csinálta, most nem tudom, hogy Hammerwatch 2, vagy bármi más néven hívják, és egy ilyen kvázi egy folytatása, de nem megy Mac-en. Már írtam nekik Twitteren, hogy na és ebből mikor lesz Mac-es kliens, úgy, mint a Hammerwatchból, de ettől nem szeppentek meg, és nem csináltak még belőle. És nem is válaszoltak? Nem is válaszoltak, nem tartottak. Bár lehet, hogy azért nem írtam oda, hogy én vagyok a Greg a konnektortól, wink-wink. Igen. Ez kellett volna még. Azonnal kezdték volna portolni. Így van. Na most odaírom, hogy beszéltünk róluk az 500. felvételkor, és akkor hát, ha ez átbillenti őket. És most mi lesz? Fogunk játszani, vagy mi lesz most? Nem tudom. Mi a terv? Borhok. Szerintem most már nem igazán érdemes nekiállni játszani. Egy rövidet játszani. Na, egy rövidet. Készültünk játékban, nehogy megsétáltattuk. Még akkor előtte körkérés lesz 1000 szerintetek? Who knows? Próbálkozni fogunk. Nekiállunk. Ez kicsit ilyen, most nem feltétlenül a személyes, hanem hogy így a médiumnak lesz-e értelme 10 év múlva akár. Ja, biztosan. Ja, úgy mindenkiül egy VR szemüveggel a fején, és infúzióra kötve. Hát, nem tudom. Igen. Vagy minket érdekelnie fog-e, nem tudom, 50 körüli fejjel ez a videójáték biznisz annyira, hogy még így akarunk róla legalább beszélni, vagy nem tudom. Hát én nagyon remélem, hogy biztosan érdekelni fog. Ez a része biztos. Tehát, hogy ebben a részében nem kételkedek. Az is lehet, hogy lesz, csak nem mi lesz, nem mi fogjuk csinálni, hanem az ifjú padawanok felnőnek, és... Így van. És Fortnite-ról beszélnek majd, meg mi ez? Hogy öreg apám mit játszik? Mobákról beszélnek. Majd fikezzek, hogy a retro rovatban beszélnek a Fortnite-ról, meg a mobákról. De azért, sok hülye, aki azt hitte, hogy nem lehet mobilon Fortnite-ozni, bezzeg ők. Így van. Micsoda jövőkép. Na de... Szerintem akkor lehet, hogy az felvétel adásnak akkor ennyi. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Így van. Viszont látásra. Köszönjük szépen. Ez volt a Connector 500, de akkor lesz egy kis... Előkészül. Egy kis gaming. Warhawk előkészül. És ez az a rész, amit, hogy a legkeményebb a kemény mag, akik a Discordra szoktak jönni minket élőbe hallgatni. Tyetyának innen is hello. Igen, de Tyetya nem tudott eljönni. Igen, de ő az abszolút kemény. Meg ez a rész, amikor az adásnak a vége van, ezt már csak ő szokta élvezni. Vagy ki tudja. Wow. 5000. Majd mindjárt, egy gyönyörű... Plakett. Emlékplakett. Köszönöm szépen. Nagyon jó. Tehát majd a későbbi hallgatóknak nagyon nehéz próbáljuk elmondani, tehát ez egy bekeretezett ilyen emléktábla, ami... Mutatom közben a közönségnek, és majd... És a prím számok itt kivannak. Úristen, és a prím számokat kigyűjtött az úriember. Ezt ki fogjuk tenni a podcastnek az oldalára. Kérjük egy aláírást, ez a saját példány lesz. Most elmondom, hogy... Ezt a képet, amikor először elküldted nekünk, és azon kell, hogy remixeltük, beraktuk mindenhová a blog tetejére. Ja. Ezt kértem tőletek, hogy erre a képre hogy én ezt a képet az ott a körbe vágtam, és én a céges profilban mindenhol ezt használom, tehát hogy ez nálam. És akkor így... Sajnos az nem én voltam, én programozó vagyok, nem grafikus, úgyhogy... Az nem kizárók. Igen, a pasztul használat a Photoshopban, ez kell hozzá. Ez honnan tudod, hogy melyik kié, vagy mi a különbség? Az, hogy itt a primszám. Jobb fent, ott van a kis monogramotok. Sorszámozott kiadás. Nem tudom, a prímszámokról tudunk-e mit mondani. Vannak olyan podcastek, ahol azt sem mondják be, hogy hanyas számnál tartanak. A konnektorban nem tudom, hogy miért, de mi ezt bemondjuk. És lehet, hogy el kéne. Fogalmam is, hogy miért jó ez. A lényeg az, hogy valamikor volt egy pont, amikor megegyeztük, hogy egyébként az adott szám az prímszám. Szerintem Greg volt, mert ő neki vannak ilyen becsípődése, és aztán ahányszor prímszámhoz érünk, akkor bemondjuk, és ha nem, akkor a végén van egy ilyen, vége van, úristen, prím volt, elrontottuk. Tehát, hogy értitek, hogy... Kezdjük előre. Igen, tehát elrontottuk, mivel nem hangzott el, hogy prímszám. És még egy érdekesség, hogy ez a tor csak azért érdekes, mert hogy ezt az aláírás gyűjtögetést egy pár héttel ezelőtt kezdtem, és Steve Wozniak írta le. Wow. Hát csak a legnagyobbak. Boldog lehet Steve Wozniak, hogy azzal a tollal írta, amivel később a konnektor. Ezáltal lett híres. Igen. Arra figyeltek, hogy köszönjük szépen még. Steve Wozniaktól való aláírás gyűjtésben van tapasztalatom. A megőrzés az nagyon fontos. Én egy még régi műanyag, fehér MacBookot derikáltattam Wozza annak idején. És meg is jelent rólam valami fotó az Origón. Nem, már túladtam rajta. Mennyiért? De hogy mire túladtam rajta, addigra lekopott róla. Tehát, jaj, fontos, persze, hogy... de volt rajta, tudjátok. De persze, de, tudjuk. Akkor lehetett volna nagyot kaszálni. Nekem Steve Jobstól volt egy ilyen pólom, csak elveszett. Igen. De én látszik az Origón, ott vagyok a cikkben, hogy éppen a Steve Wozniak Gregnek látszik. Írja alá. De ez pont az egyik a Szab és Barátai podcastben ugye az egyik srác pont ugyanez, és az új iPadjét, és aztán hazavitte, és így opasz meg. Láthatatlan Filztort. Nem vieti ki az iPadjét a lakásból mostantól, és az egy full aktív használt iPad, és most így ott van, hogy most akkor elteszi. Hát vagy egy vastag lakkal lefújja, tehát ezt tudom még javasolni. Vagy ráhamisítja egy másikra, és azt állítja, hogy ez... Na, a Warhawk akkor ez az. Vagy mit látunk? Van például hol a föl lesz 500 kérdek. Igen, azaz 40-50 eredeti Steve Wozniakos. Hát, ha akarjuk. Szerintem nem. Szerintem ez már nem. Úgyis tüdőből nyomjuk. Oké. Akkor köszönjük. Igen, köszönjük szépen.